Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til 55 minutters finansdebat, hvor du kan få lov til at bestemme, hvad det er, vi skal tale om. Det er jo fredag, og vi tager imod spørgsmål her, så du er meget velkommen til at skrive til os allerede nu. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Så langer jeg den over disken til de her Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. Det er en travl dag, vi skal kaste os ud i, fordi ud over spørgsmål, så skal vi selvfølgelig også lige nå at kigge på nogle regnskaber. Blandt andet skal vi forbi Nordens regnskab. Vi taler med deres administrerende direktør Jan Renbo, cirka 9.40. Og ellers så åbner vi altså op til en dag, der står på skuldrene af et rødt marked i USA i går, og Asien er også sådan mestendels nedadrettet, undtagen måske lige i Japan, der har de fået en ny centralbankchef. Han hedder Kazuo Ueda, eller noget i den retning. Han er altså en ny chef, og han træder til i slutningen af april, når Kuroda han træder tilbage. Det var jo sådan set, det vidste vi sådan set godt alt om, men ikke hvem den nye var. Det ser altså ud som, at Jen, den styrkes på. Er det ham, som alle regner med? Altså, nej, det er det ikke, men det er en, som kommer fra centralbankens indre linjer, så han ved godt, hvad der er foregået det sidste lange stykke tid, og er formentlig med på den samme linje. Jen, den kan altså godt lide, den nyhed. Jeg troede, det var Simon Bodding, vores redaktør, der skulle derud, fordi han er skiftet af arbejde, så tænker jeg, nu er han sgu derude. Simon Richard Nielsen, som desværre sagde op i går. Ja, det var virkelig. Ja, vi må tage 2 minutters stillhed. Ja, det var 2 minutters stillhed. Det var vi godt nok ked af at høre. Nå, vi skal nok klare den alligevel. Lars Persson, lad os prøve at se på dagens marked. Jamen altså, vi fortsætter lidt det der kedelige slipspor, som amerikanerne lagde ud i går. Ikke? Det danske marked er nede med 0,7, og svenskerne nede med 0,7, og finnerne nede med 1%. Og kigger vi lige en hurtig tur ud i Europa, jamen så er det ikke op mundrende historier der. Der er også faldende kurser. Så ja, det er lidt på ryggen af amerikanerne. Det er jo lidt dem, der viser vejen. Og hvis man lige kigger på de amerikanske futures, så ligger lige omkring nullet. Så ja, vi må nok tage, lad os bare den der berømte overkrøder lidt af den stigning, vi har set her i januar, gående hen i februar. Den har måske været lidt for voldsom. I hvert fald er der nogle regnskaber, der får nogle ordentlige stryg i øjeblikket, når de rammer ved siden af. Altså, jeg tror, at den svenske regnskabssæson har budt på faldende kurs, tocifrede faldende kurser for flere aktier, der har ramt ved siden af i den her uge. Ikke? Så der bliver givet og taget, og vi har også selv haft vores eget Genstore Nord, der oplevede noget af en derut, og Rockwool var vel heller ikke hudlihud, når de siger, at de får et fald i omsætningen på 10%, og jamen så at bunken af døde kadaver, kan vi vel lægge Chemometec i går, der nedjusterede for første gang omsætningen, der jo ellers har været et guldbarn, en darling. Jamen, man kan jo nærmest ikke finde superlativ nok, men et selskab, der bare har vokset, og man har bare stået og tænkt, hvornår rammer de muren? Og det gjorde de så åbenbart i går, hvor de måtte ud og nedjustere forventningerne til årets omsætning. Var det da ned ad bakke for omkring 20% for dem. Så det er det. Her til morgen er det Boost, der trods alt ikke falder tocifret, men falder 6%, og det er jo endda, at de kommer in line. Så og det gode resultat for Norden, vi skal høre senere, jamen de formår egentlig kun rigtig fræk her, men kun at stige 2%. Så altså, investorerne har takket for de stigninger, der har været, og nu står vi sådan lidt og siger bæbå, og omsætningen er vel egentlig også en lille smule lavere, og i hvert fald generelt ikke de aktier, der nedjusterer, der kommer voldsomt stige omsætning, men ellers så er vi sådan lidt rundt forvirret over hele markedet i øjeblikket. Så en lidt sur dag i hvert fald på indeksniveau. Yes. Der er selvfølgelig stadigvæk aktier, der stiger. Nogle af dem, som stiger mest i dagens marked, det er altså Rockwool, GN Store, Nord, Carlsberg, Christian Hansen og F.L. Schmidt. Men det er altså også nogle af dem, der har fået hug de seneste par dage. Mm. Men Lars, det ligger meget godt i tråd med det første spørgsmål, som jeg tænker, vi tager ind her allerede fra Rasmus fra Whiskybæltet, der har skrevet til os. Han kunne godt tænke sig at høre, om den seneste tids stigninger kunne være et udtryk for dead cat bounce. Vi skal måske bare lige starte med at nævne, hvad betyder det begreb? Jamen, det er jo, at markedet kan hoppe en gang mere, ikke? Og så falder det ned igen. Jamen, spørgsmålet er jo, om det er det. Jeg har også skrevet en artikel her for noget tid siden om, at vi manglede en bull trap. Altså, når man har kigget på de sidste 2 gange nedgang, så har der været 3 bull traps, og i denne omgang kunne jeg kører kun til to, altså at vi tror, vi skal op, og så falder vi tilbage. Og spørgsmålet er jo bare, om der kommer et ekstra tilbagefald, fordi jamen, har vi flere penge den her gang? Har vi været mere forsigtige? Har vi råbt, ulven kommer, så vi har sparet, men har vi sparet sådan okay, og nu kan vi se, at jobskabelsen stadigvæk i USA hænger højt op i træerne. Så det er jo noget, vi ikke ved, og det er jo derfor heldigvis, at økonomer rammer så meget ved siden af, og vi andre ikke skal gætte så meget på det, men vi bare må følge med aktiemarkedet, strømmen, få købt aktier ind, når det stiger, og så måske begynde at tage lidt gevinster hjem, når det siver tilbage. Ikke? Så ja, sådan er det. Okay. Jeg kan også købe aktien, når det falder, Lars. Ja, men det gør som teknisk analytiker gør vi det jo ikke, fordi at vi skal jo have noget momentum i nogle aktier, og falde de der, købe de der faldende knive, jamen du ved jo ikke, hvornår den stopper med at falde. Altså se bare fingerprint på et eller andet tidspunkt, så får du skåret fingrene af. Altså, så nej, det duer ikke at købe et fald, og det lyder altid så godt, at du skal bare købe, når andre er bange og sådan noget. Jamen der er du selv bange. Altså det er jo svært at gå imod den der historie, så vores ven på Whiskybæltet, vi ved det faktisk ikke, men har du nogle gode gevinster, så sæt nogle stop loss, altså få hævet sejlet ind, inden stormen kommer, sådan så at du i hvert fald, og så er det, du skal vælge, hvis du nu har 20 aktier, jamen så skal du måske reducere til 15 eller 12 eller et eller andet, og så på den måde ligesom få noget krudt at skyde med. Det vil Svensen, jeg gøre. Er det en død kat, der bouncer, når vi kaster ned i jorden, eller hvad er det, vi har at gøre med her nu? Altså, det er jo, hvis det sådan er en rigtig stor udvikling, så er det så modsat her, ikke? Men jeg vil sige, jeg mener, det er rigtigt, hvad han siger med det ordvalget, der mener er forkert, men altså, at det er en bull trap, at det ser ud som om markedet vil køre opad, og det er jo er mere eller mindre alt sammen Nasdaq, vi taler om, så trækker det resten af verden med, ikke? Aktieverden med, men det er en fejl, jeg tror, vi ryger ned af, og at man tager forfærdelig meget fejl, også omkring det med renter og inflation, og alt det der cirkus. På kort sigt handler om det der, om det er en bull trap, eller at det hele bliver godt. Og der er kun én måde, alt bliver godt på, det er, hvis det bliver fred meget, meget hurtigt i Ukraine, og så verden begynder at slå, hjertet slår igen, og alle siger, nu skal vi have fest og glæde, og vi holder byfester og alt det der, og tager over, og jeg skal over og se, når Putin ligger på liter parat, og alt det der, ikke? Vi skal have citronvand. Ja, det skal vi også have. Det har vi jo i dag her, men meget tidligt for dagen. Det må jeg så indrømme, at jeg synes jo, det skulle have været for længe siden, i og med det ikke er blevet det, så må de jo få det på den hårde måde. Det er kun ved at ramme ind i en mur, og russerne stopper, og det bliver de så nødt til på et tidspunkt, hvis ikke Vesten er alt for tung i røven med at levere dem noget, de kan skyde med over af alle mulige slags, og det er jo det, de sidder og diskuterer om, ikke? Mm. Og det viser jo også noget om, hvordan det politiske system er. Nå, der er for mange mennesker, der er over at bestemme for lidt. Mm. Og mere Putin kan bestemme noget på 10 minutter, som EU er 10 måneder om at bestemme. Det er jo helt skriver til himlen. Det er det. Der er kommet 9. pakke, eller 10. er de nået til fra EU siden, og hun står hver gang hende der, Fandt Alain, som er udmærket menneske, og er læge, og alt muligt, og 5 børn. Men hvad hedder det? Hun står og holder om, at det er en hård og direkte straf, og så videre, men der skal stadigvæk være noget at forhandle om, og nu er de nået til pakke 10. Vi skal tilbage til aktiemarkedet, og have gang i nogle af de her mange, mange spørgsmål, som ligger. Jamen, jeg ved godt, jeg synes også, det er interessant, Lav, men altså, vi skal lige have, der er så mange spørgsmål, og så mange lytter, der gerne vil kontakte med os. Du kan skrive til os, hvis du er en af dem, så skriver du til os på 42 42 03 21, start din besked med Mio, så tager vi altså imod spørgsmål, og selvfølgelig så trækker vi også en kop. Der er en lille konkurrence kørende her hver fredag, der kan man altså vinde en millionærklub-kop. Det trækker vi sidst i udsendelsen. Ja, og vi har altså citronvand på bordet her i dag. Vi fejrer simpelthen, at Lav han vandt et vedmål. Det var et vedmål, I havde kørende i 2022. Det var næsten hele året, og vi fik så afgjort det i slutningen af 2022. Og Lars Persson, så har du så endelig taget de her citroner med. Det står vi så og hygger os med. Ja. Jeg ventede på, at der er kommet et tilbud, siger jeg. Jamen, det er herligt. Der skal også lidt til at holde humøret oppe her på sådan en dag, hvor der er rødt ude på aktiemarkedet. Lad os kaste os over spørgsmålet fra Martin i Odense. Han kunne godt tænke sig at høre, om Lav har en mening om det græske rederi Danaos. De leaser skibe til Mærsk, Sim og andre fragtselskaber, skriver han. Ja. De har en stabil indtjening fra deres kontrakter, og de handler til langt under net asset value, altså indre værdi. Tak for et godt program. Danaos, nej, ikke lige umiddelbart, men det kan jeg finde. Jeg kender den udmærket, jeg følger med i den, men jeg har den ikke, og det er fordi, jeg ikke har været så meget for at have hvad kan man sige, de der er sådan nogle, der lejer skib ud til linerederierne, og derunder har vi også en aktie DAC, DAC, ligesom Danish Arctic Contractor, sådan er det, man kan huske det på. Det var dem, der er oppe på Grønland. Men i gamle dage, pointen er, at det er jo dem, der har ruterne, der tjener penge, og det er jo A.P. Møller blandt andet, ikke? Og de har lejer så skib ud til dem. Danaos er ejet også en meget stor aktiepost i SIM, ZIM, Integrated eller andet, hedder det, og noteret i USA med koden ZIM. Og han er jo også en containerrederi, men de ejede en stor aktiepost, faktisk, jeg tror, den var over 20%. Den solgte de i december, og det var jo på 25 eller et eller andet, det var det omkring, og nu koster det, SIM, et eller andet med omkring 2,23. Han koster 22,82 efter en gårdsdagens observation, men fordi jeg har faktisk nogle af dem, og jeg har også tilladt mig at bruge dem hjemme i vores verdensfirma, men vi kommer jo ikke, jeg ved, men skal man være kunde. Men at pointen er, at de bliver jo ligesom smidt ud af bagdøren, når de skal skære ned i kapaciteten, så er det jo underleverandør, der stiller skib til rådighed. Det går ud over ham, han har større containerskibe, ikke de aller største, men med mellemstore og mellemstore skib, så vidt jeg ved. Og det er så problemet med det. Så derfor er det jo at sige, at hans kontrakter løber jo så ud efter nogle år, og så bliver han ligesom klemt ud og lever af at stille kapacitet råd. Det er virkelig det, som en gammel dag, hvis nogen kan huske det. Ove Skov rederiet havde jo mange gamle rederier i 50'erne og 60'erne. Danmark stillede jo også skib til råd for ruterederierne. Men det er en anden historie fra gamle dage. Så det er hvad det er. Jeg følger med ind, og der er helt klart value for money i den, hvis ikke priserne på containerskib styrtdykker. Men de er bare ligesom sidder på det der svingmandatet, ikke? Og det er det, der er mindre sjovt. Så jeg er ikke så... Jeg vil hellere have rigtig containerrederier. Hvis du køber AP til 60% af indre værdi, ja, det kan du jo få meget tilbage, og dermed bliver forholdet bedre, kunne man sige, når vi har fået udbytte her om en måned, eller anden måned, så synes jeg, at det er bedre end det her. Okay, så du vil altså ikke lige umiddelbart samle op i Danaos, som Martin altså har kigget på. Du vil gå andre steder hen. Det er det, handler om. Godt, så hopper vi en tur til Randers. Der sidder Sten, og han kigger på Nokian Tyres. Den faldt meget i onsdag, skriver han. Jeg er nede med 50% på 10 måneder. Tak for et godt program. Hvad synes I om aktien, og hvad er det, der sker i den? Lars Persson, den ligger faktisk i din portefølje. Ja, men jeg har lige købt den faktisk, også fordi at det var jo en af dem, der fik virkelig øretæver, da vi gik i gang med Ukrainekrigen. De havde jo desværre en fabrik over i Rusland, og sammen med få andre, så var de jo meget afhængige af det russiske, virkelig afhængige af det russiske marked. Og så når man får regnskabet, så er det egentlig gået rigtig godt. Jamen, det var et dårligt resultat, som vi forventede, og trækker man de 124 millioner euro ud, som de havde ekstraordinære afskrivninger, så var det egentlig et okay, så ville der faktisk være kommet overskud på bundlinjen, på trods af, at man har mistet en hel fabrik, og man er med at opføre en ny nede i Rumænien, som skal være fuldstændig grøn, så de er på forhånd. Så jeg har egentlig købt den på en rigtig langsigtet fætter, fordi der er et gap op omkring kurs 18, og den lå op i 35, da krigen brød ud over i Ukraine. Og en af de andre aktier, som er kommet rigtig godt efter sådan en kraftig nedtur, det er en, der hedder Feonor, F-E-R-R-O, og så Nordic, som også har haft sådan en... De solgte maskiner i Ukraine og Belarus og Rusland, og havde få, værksteder nede i Tyskland. Og de har så fået noget erstatning for noget af, at de har tabt hele det der over i Rusland, og er kommet egentlig meget godt igen. Så han er nede med 50%. Jamen, så har han været ude uheldig at købe den lidt dyrt, tænker jeg, allerede en gang i... hvor han har gjort i marts-april måned eller sådan et eller andet. Altså, jeg bliver i min, for jeg tror simpelthen, at det er sådan en turnaround hen over året, og jamen, nu ved jeg jo ikke, hvor længe millionærklubben fortsætter. Mange gange har vi jo haft sådan en aktie, vi har beholdt længe, og det her, det er en af dem, jeg tænker, jeg tror godt på et eller andet tidspunkt, den kommer op i 20 igen, om det lige bliver i år, det tror jeg ikke, men fordobler den bare så inden for det næste stykke tid, så er det jo også sjovt. Så det er en, jeg har købt til porteføljen, ren og skær, at jeg tror, de kommer tilbage. Og det er jo dejligt, fordi så kan vi følge den sådan løbende her, når den ligger i vores portefølje, og så plejer vi altså at suge forbi de her aktier en gang imellem, så Sten, ja, forhåbentlig så kommer vi forbi den flere gange i løbet af i år. Lad os nu se, hvor lang tid Lars Persson, han beholder den. Altså, der er virkelig gået drikkevarer i sms'en i dag. Der er både sms'er fra pinoir-bæltet og fra snapsebæltet og alt muligt andet. Lad os hoppe til pinoir-bæltet i Brabrand. Det er Rasmus, der skriver sådan. Han skriver, han har spurgt os flere gange, men han er ikke kommet igennem til eksperterne endnu. Nå, men det er jo godt, Rasmus, så er du der altså den her gang. Jeg har nogle penge, der brænder i lommen, skriver han. Skal de smides efter Norsk Hydro, ENI eller dem begge to? Ja. Lars, har du noget at byde ind med der? Hvad siger du? ENI? Ja, det er italiensk olieselskab. Nå, den har jeg så ikke så meget... Så kan du kigge på Hydro, måske. Jeg kigger lige på Hydro. Lars, skal vi starte med ENI hos dig så? Ja, altså det er jo faktisk en af det, jeg går rundt også og lurer lidt på, fordi det er et olieselskab. Det er jo et italiensk gamle staten, ejet en hel masse af det gamle. Jeg tror, de har stadigvæk 35-40% af den. Men hvad hedder det? At det er jo det, er jo det der er. Og de har så også, der er jo nogle af de her gamle bånd med, at de altid har, dengang havde de jo, i gamle dage havde Italien jo Libyen som koloni og alt det der. Så de har ligesom været orienteret lidt mod de der steder, hvor Italien havde noget at skulle have sagt ud i verden. Men hvad hedder det? Ja, det er olieselskabet, den faktisk ret lav prissat. Jeg har jo den der, vi talte om, I så sent som i går, den hedder Vår, op i Norge, koden er VAR, Vår Energi. Og det er jo deres hvad kan man sige, operation i Nordsøen, ENI olieselskaber. Det er så en måde at købe det indirekte på. Men jeg kan godt forstå, at det er en af de der muligheder, man kan gøre. Og det vil også være blandt mine, men nu det er jo også, fordi jeg vil ikke... altså jeg er jo ligesom død til det der med, at jeg har solgt Exxon på 96, nu koster den 115 og sådan noget, og så siger jeg, vil du gå tilbage og købe 20% senere? Ja. Nej, det vil jeg ikke vel. Og jeg har også trukket ud af BP, som fortsætter op af, så må vi jo finde noget nyt, og finde det nogle andre steder. Og der vil jeg sige, det er, jo, jeg kunne godt finde ud af den der. Jeg har ikke ene endnu, men jeg har den der norske udgave der, og som kommer regnskab i slutningen. Altså hvor? Ja, i slutningen af... hvad hedder det her, februar. Og så, men Hydro har jeg jo, den har jeg haft meget længe, og den har jeg købt både som en almindelig aktie. Jeg har en dels nogen, som var helt tilbage fra, jeg ved ikke, dem har jeg haft i 7 år. Jeg har købt på 35, det har været godt, når jeg så den op en gang, hvor jeg skulle sælge på 62, noget til 60, så røg den ned igen i 35 anden gang. Og nu er vi så op igen i 80, 82 tror jeg, Hydro kommer, koster. Og det er et, mener jeg, et godt selskab, også fordi de jo har jo... det er aluminium, og de har også noget vandkraft. Og de vil jo lave, det har det været tale om, nu er det så, nogle gange går de der historie jo stå, men de vil afkoble deres grønne energi område fra i et børsnoteret selskab for sig selv. Jeg ved ikke, jeg tror, det skulle være sket, men det er så ikke sket endnu. Og det er jo en eller anden fiks idé, de fandt på et strategimøde, eller hvad? Ja, det kan du sige, men det skulle være der, og de skulle have et eller andet fancy navn. Jamen, har vi ikke haft sådan et, hvor de lavede en børsnotering af sådan noget vand der? Hvad var det for? Nå, hvad var det hedder? Ja, men der, nej, men ikke lige det her, men der har jo været et eller andet, hvor de har haft nogle vandkraftværker børsnoteret. Hafslund, eller hvad var det? Nå, det var noget andet. Ja. Nå, men størstedelen af Norsk Hydro er vel aluminium. Så ja, det er aluminium. Det er jo ja, han ikke vores ven oppe i pinoir-bæltet tror, at, ja. At det er, ja, er olie. Fordi det er jo... Nej, det er det slet ikke. Det er jo aluminium i dag, og det er ikke Norsk Hydro, som man måske... Nej, det er olie nu. Teknisk ser Norsk Hydro rigtig spændende ud, og den er faktisk ikke særlig langt fra sin top, som var i 22 i lidt over 90, så jamen altså, og spørgsmålet er selvfølgelig, om den falder tilbage, hvis resten af markedet falder tilbage, eller om den kan holde sig stærkt. Altså, vi er jo i gang med den her grønne omstilling, og vi snakkede også om, at inden vi gik herind, at kover var i hvert fald en stor efterspørgsel osv., men alligevel så faldt nogle af de der kovermine jo i 22. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad sker der med, hvis det går lidt bak, og om Norsk Hydro kan holde teten her. Så, okay. Ja. Der kommer regnskab den 14. og det er, at de betaler høje udbytter. De har en dame, som jo er meget dygtig. Har jeg indtryk af som direktør, så ligesom godt vil have dameaktier og kan lide alt det der. Men det har de. Og så den sidste side, det er jo, at deres største konkurrenter, det er jo mest kineserne, de sidder på næsten halvdelen af det marked, og de bliver til dels klemt lidt tilbage, men russerne er også. Og de står jo over for at skulle udelukkes helt, fordi det er også en af de der tager 100 år at få sat en prop i hullet, at de amerikanerne er ved at skulle lukke, de har faktisk det, der hedder Rusal, altså russisk og melinum, betyder det vel bare, at de skal ligesom lukkes væk fra verdensmarkedet. godt. Jeg mener Hydro er et langsigtet køb. Norsk Hydro og ENI, som vi altså svarede på her til Rasmus, der har skrevet ind til os, for Pinot Noir-bælte i Brabrand. Lars Svendsen, altså Ole Carlsen, han skriver ud på Facebook, at du lyder lidt bitter i dag, en bitter gammelmandsstil. Kom i godt humør. Ja. Altså, det må jeg bare sige, det passer simpelthen ikke. Du har siddet og fyret den ene joke af efter den anden til vores morgenmøde. Så humøret, det fejler altså ikke noget. For eksempel har jeg kommet med et forslag til, jeg hører til morgen, jeg har aldrig været i Vietnam, at deres penge hedder dong. Ligesom vi har kroner. Og så vil jeg sige, hvorfor har de det? Det skulle jo høres det. Det var bare en af mange, som vi har lagt ryg til her til mig, Lars Persson. Det er ikke kedeligt, vores morgenmøder. Og så er der citronvand på bordet, så man kan kun være i godt humør. Vi hopper til snapsebæltet. A.K.A. Vedbæk, der er Jesper. Jesper nemlig. Han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på... han skriver, at han glæder sig over Torm og DS Norden. Må ikke lav tankpasser kommer med en update? Og så skriver han også, at Saab stiger 8-9%. Der er kommet regnskab her til morgen, Lars Bilsen. Du kan tage Saab? Hvad vil du have først? Ja, jeg vil godt tænke mig at starte med Torm og DS med en update. Ja. Og altså Norden, holder lidt kort, fordi vi skal tale med deres administrerende direktør lidt senere, så vi udfolder den der. Så Torm, han skulle komme med regnskab lidt senere, og det er jo lidt underligt, fordi... nu skal vi ikke sidde og skælde mod, vi er ude og høre på dem med Dansk Aktionærforening her for 3-4 år siden. Der sagde deres økonomichef, som også er en fornuftig mand, det er overbossen jo også, ham operationsmanden der, men at de faktisk havde regnskabet efter en måned. Det sagde han. Og det vil de nu til sommer, når de løber frem til sommer, vil han være nede på, at han kan fortælle dagen efter. Så har de et konsolideret regnskab, de kender helt lort hele tiden. Det er jo altså ret imponerende, men vi har jo ikke hørt noget fra dem endnu, og der er jo en vis... Er det det der IT-hejs, der gør det? Ja, det der IT-hejs. Det er jo alt det her SAP-systemer, men det er jo ret imponerende, og det er jo sådan med rederier, at når du har kontraktsejlæg, som de gør, så de sejler jo på alt det arbejde, de gør. Det er jo ikke sådan, at den sidste dag siger, hov, nu får vi den 28. en kæmpe last, og så skal vi flytte regnskab. Nej, de eksekverer jo regnskab af ordre, som er inde i bogen. Så på den måde er der jo klarsyn, men vi har ikke hørt noget fra ham nu. Jeg vil sige, at Torm er jo i 208-10 stykker, og på vej op for, det er tredje eller fjerde gang nu. Jeg har meget mere tilbage af Norden, end jeg har af Torm. Nu taler jeg bare om, hvad jeg selv har, så kan I jo tro på, hvad jeg gør eller ikke gør. Men jeg mener, at Torm er jo et pure play i åbne produkttankskibe, og så svinger med spotmarkedet. Og han har lige købt 75.000 tonner, men hvad hedder det, og har de der cirka 85 skib ude på vandet, og ingen nybygning, og det er jo så fint, de tjener alle penge nu, men han er ligesom meget følsom over for det der, og hans aktiekurs er steget relativt mere, synes jeg, end Norden. Norden kører mere afdækning. Han har også sagt, at de er allerede afdækket meget, meget stor del for 23. Det gør Torm jo ikke. Og så er der et forhold frem for alt andet. Det er, at det kunne jo godt tænkes, at Oaktree, der ejer 62% af Torm, og var den hvide ridder, der bakkede dem op og har stået som ejer, og meget seriøst ordentligt, det er en kapitalfond, at han snart vil sælge sine aktier. Og han har jo solgt ud den lunds, han fik op i Hafnia. Det var ikke så mange, det var 10%, han havde. Så man fik betaling for at skyde nogle kemikalier, både ind og sådan nogle høj standard på de der IMO-klassifikationer. Der fik han aktier for, og det var han nu solgt. Han har sådan en lunds tilbage, han ikke må sælge i 90 dage. Det var der sidste gang, vi havde en lille nedtur i Hafnia. Tænker os op i Oslo, der er noteret der. Men jeg forestiller mig faktisk, at han i løbet af det her år, hvis markedet holder, jeg mener, at han er oppe på et niveau, hvor han vil kunne holde, for jeg tror ikke, at produktmarkedet bryder sammen, men det er bare ikke længere sådan op. Mm. Nu skal vi ligge derude og køre lidt mere mod øst. Og så er der mere afkast andre steder. Det er sådan det handler om. Og derfor er det, jeg regner med, at jeg skal have solgt min Torm her, forholdsvis snart at sige tak for det, og der skal være noget til næste, og det sådan er det jo. Du er så generøs, Lav. Nå, men jeg kunne se, at min Jyske Bank, som jeg har solgt fra 420 til 500, nu koster den 540, ikke? Ja, der blev lidt mere til hinanden, ved du hvad? Lad dem bare have det, og når de går nedad, ikke? Den tager Jens Lystrup. Så sidder jeg og vinker til dem og siger, nå, røg de ned igen? Jamen dog. Så begynder du at købe. Men så kan jeg, så næste gang, ja, det var længe, så kan jeg være, at jeg skal købe 220 igen. Og det var altså lidt om særligt Torm, og så det er sådan, Norden, den vender vi lige tilbage til, når vi kommer forbi regnskabet. Så var der Saab, Lars Persson. Ja, det er jo fantastisk regnskab, kvæg, hvad der foregår i Ukraine, så deres ordrebeholdning er jo mere end fordoblet, og det er jo nok det, markedet køber ind på. Selve regnskabet var ikke sådan... Altså, de kommer på 13,8 milliarder i salg mod 13,3 milliarder. Men ordrebeholdningen hedder 12 milliarder sidste år. Nu hedder den 30 milliarder. Så det er jo det, folk køber ind på, at de kan se, jamen altså, hvad der går ud af døren et sted, jamen det, der er brug for i produktionshallerne derovre, ikke? Og de har jo også fået en masse ordre, også på nogle ting, som jeg slet ikke vidste, linjeskibe til Polen og alle mulige andre sjove ting og sager, ikke? Men det, der er jo hovedgrundessensen i Saab, det er vel deres Gustav-kanoner, hvad jeg lige vil sige, deres panserværnsraketter, som de også sælger i stor stil, og som vi alle sammen har liggende på lager. Så det er jo det. Og aktien er brudt op over den gamle top, og så skal den vel bare endnu højere, men nu begynder, kan man sige, PE-tallet jo også at komme op omkring de der 30, og så skal man måske overveje, jamen, er der andre billige krigsaktier i gåseøjne rundt omkring Kongsberg-gruppen, som er på det norske marked, også ude med regnskab i dag. Jeg ser ikke lige se, hvor den rykker henad, men det var også stort udbytte og en stor ordrebeholdning. Den ligger i hvert fald ikke i top 10, men ja, der er i hvert fald også alternativer, hvis man vil ud der, og så er der jo hele den tyske og den franske våbenindustri, hvis man har lyst til det. Godt, så fik vi også lige Saab på banen til Jesper, der har skrevet ind på 42 42 03 21. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål her til panelet, så er du meget velkommen. Vi tager stadig imod spørgsmål, altså også resten af timen. 42 42 03 21. Husk at starte din besked med at skrive Mio. Og så kan jeg se ude på Facebook, at der er mange af jer, som begynder at spørge, om Millionærklubben nu skal stoppe. Og det er der altså ikke noget, der tyder på. Vi fortsætter selvfølgelig ufortrødende, meget, meget ked af, at vores chefredaktør, han valgte at sige op i går. Men altså, sådan er det. Vi må se, om vi kan klare at komme videre uden ham. Det er sådan en gammel Dick Allen, og det første sker i krigen. Kan du huske ham der lavede sådan noget stand-up-komik indenfor? Ham der manglede fingre? Ja, han manglede fingre, ja. Ja, ja. Så snart der er krig, jeg husker det endnu, så det første sker, det er jo, at første verdenskrig, at officeren bliver skudt, så løber de bare rundt og stikker op bagnetterne i jorden. De anede ikke, hvad de skulle gøre, for chefen var der jo ikke mere. Jeg håber, I ved, hvad I skal gøre, selvom chefen han ikke er her mere. Og ja, vi er ked af det, men det er altså sådan, det er. Hvad med Aarhus? Ja, der skal vi også nå om, men jeg skal også lige huske at sige, at vi er også i gang med at sælge billetter til det næste aftenarrangement. Det er jo altså de her millionærklubben eksklusive arrangementer, som vi laver sådan cirka en gang om måneden, og der kan man altså komme ind her i Pilestræde og møde panelet. Næste gang, der bliver panelet besat af Per Hansen fra Nordnet, af Ole Søberg, der er mange år investor og har været alle mulige steder i branchen, og så selvfølgelig Lars Svendsen. Vi kalder det den store udbyttefest, og vi skal tale om blandt andet, hvad udbytter er, men vi skal selvfølgelig også tale om, hvad man gør med de udbytter, hvis man er interesseret i at investere dem. Og vi vil synge en sang til chefens ære, der hedder Bye Bye Blackbird. Lav træder op, det kan jeg godt love dig for. I finder billetter ud på jurinvestor.dk/arrangementer, så der kan man altså gå ind og købe billetter allerede nu. Nå, vi skal tilbage til spørgsmålskassen, og der kom et spørgsmål til Kattler. Lars Svendsen, jeg tænker, det er en, du kan tage dig af. Det er Finn, der skriver til os. Vil Kattler ikke være en god investering med alle de havvindmøller, der skal op de kommende år? PS, der er lige et sidespørgsmål her. Hvilket børsnoteret rederi har flest multipurpose skibe? Lad os lige starte ved Kattler. Ja, nu prøver vi faktisk et punkt, og jeg bliver nok nødt til i sandhedens interesse at fortælle, at jeg har haft en hel del aktier i Kattler, og jeg solgte dem i går. Nå. Ja. Hvorfor? Jamen, det er sandheden om det. Jamen, jeg solgte dem, fordi dels er de i stedet meget godt. Det var oppe i 44,5 i går. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg ligger i 46 i dag. Så er jeg jo igen solgt lidt for tidligt, en krone for tidligt. Men det er mere fordi, at de er stedet meget. Og så har jeg også en temmelig stor aktiepost for noget, som endte med at blive det der. Det er så ham, Fred Olsen, der hedder Bonheur. Og balladen med dem er, mener jeg, at det er fint foretagende, og det skal nok gå osv., men deres store opgaver kommer jo først til at rulle i 24 og fremad. Og de har kontraheret også flere kranskib, og sådan en, der er sådan en slags flyvende rambuk, der kan hamre pælen ned, altså en monopæl, som sætter vindmøllen på. Så sætter man et mellemstykke på, så man retter den ind, så den står lodret, fordi sådan en, den ryger ned i jorden, er lidt skæv, ikke? I havbunden. Men sådan en har de også, den kan også bruges til at sætte vindmøller op. Men balladen er, at det kommer først til om et par år, sådan det rigtige. Det vil sige, at der er en fase, hvor de har noget at lave osv., men det er ikke super duper, hvad de tjener, og der er altså en høj risiko. Og der er en ting, jeg har gået i lang tid, jeg går også og kigger, nu bliver jeg en sur gammel mand, ikke? Men, og kigger på risiko. Og balladen er jo, at ligesom I kan se med Vestas og med Siemens Gamesa og med General Electric, de der, der har de der kæmpe vindmøller på 15 megawatt cirka, de har rykket alt for stort et spring fremad. Det er jo de her 9,5 megawatt Vestas-type, den er blevet til 15. Og det gør, at vingerne er større og alt muligt andet, og de skal skrue det der op. Så skal kranerne være større, fordi de skifter kraner ud på de her skibe. Det gør gamle Olsen, Fred Olsen også. Hvis du kører Libesbroen, kan jeg se hans kontor. Fred Olsen Wind Carrier står der på sådan en halvrød bygning. Men når man kommer fra Fyn mod Sjælland, i Fredericia der. Men de skifter dem ud for at klare endnu større vindmøller. Og det problemet er, hvis jeg skulle sige det meget simpelt, man har sprunget for hurtigt frem i udviklingen af de der store vindmøller, og det kan ende helt forfærdeligt galt. Det er jo så ikke Kattlers problem, men det bliver det jo, hvis at der bliver for alvor problemer med at få de der til at køre. Jeg må indrømme, jeg frygter, hvordan den første fase af havvindmølle mega den generation, altså 15 megawatt generationen, kommer til at køre. Der bliver introduktionsproblemer, og der er han jo rodet ind i alt det der, og han skal tjene $250,000, det er jo fint per døgn på sådan et skib. Det koster $350 millioner at få sådan en, hvis du vil have en. Men, og de er fine skib, og alt er godt på det punkt, men det er bare hvis det marked, du på vej ind i, får en introduktionsfase, som kan blive besværlig og alt muligt andet, og kunderne forlanger lavere pris og alt muligt andet, og de skal jo have energiselskaberne, det er jo Ørsted og alt det der, med på at betale for det her. Jeg mener om, det er... Mm. Jeg er derfor er det lidt, at jeg passer på. Det var tid til at tage... sige farvel og tak til Kattler for dit... Ja, men det var mere derfor, end det var det andet. Og jeg tror også, at Danske Bank var ude og sige, at den skal op i 48-50 eller noget. Hvornår du begyndte at lytte til Danske Bank? Nå, men jeg hørte, hvad forskellige siger, og det mener jeg sådan set også. Men jeg mener bare, hvis du er derhen af, og i øjeblikket er markedet lidt... jeg er sådan lidt bange for markedet, så derfor sælger jeg lidt ud, hvis der er noget, der er penge i. Så jeg vil sige, jeg holder altså pause i det, men... På lang sigt er det fuldstændig rigtigt, der er den god nok, men det er bare... Ja, det, ja. Det siger næsten ikke. Jamen, de kommer ikke vælgende ind af penge i morgen. Og så det her sidespørgsmål, ja. Lars Svendsen, hvilke børsnoterede rederi har flest multipurpose skibe, ved du det? Ja, multipurpose, det er jo så sådan nogen, der kan sejle med container og også mere almindelig fragt. Og det er jo typisk sådan nogen, der er mindre end... de ligger sådan mellem 5.000 og... Og 40.000 tons, det ved jeg dårligt, fordi der er ikke så mange af dem, der er børsnoteret. De fleste, A.P. Møller har faktisk også nogen, fordi han, det sådan supplerer det lidt, det han har, det er almindeligt. Du nævnte selv den der Wilson på et tidspunkt. Nej, men de er meget små. Det er jo, det går jo helt op til kun til, tror jeg, det største han har er på 10.000 tons. Så han er ikke så stor, og i øvrigt også en lidt dyr aktie. MPC er vel sådan set også lidt i det felt, ham fra Norge. Ja. Men det er, jeg kan ikke se, hvorfor man skal købe sådan noget høns. Nej, hvorfor okay. vil I købe det? Ja, men jeg tror bare, det var en nysgerrighed i forhold til sådan at vide noget mere om de her rederier. Ja. Ja. Wow, okay. Det nærmere kan jeg ikke lige på sekundet komme. Det er bare i orden. Ja. Lars Persson, lad os lige vende tilbage til markedet her. Ja, ja. Vi skal nemlig have Jan Rindbo med på telefonen lige om et øjeblik, så lad os lige kigge på, hvad der sker derude. Jamen, det er surt, det danske marked er nede med 1,2% af alle markeder nede. Norsk er måske mindst nede, men Boost er nede med 8%, ikke? Og min nyindkøbte DFDS, der er gået hul i skrovet åbenbart. Den tager vand ind og er nede med 4%. Jeg synes jo, det var et godt regnskab. Det, der var, men det, der var problemet, det var faktisk, at udsigterne er, at de forventer ingen vækst. Altså, hvor man undskyld mig. Altså, det kan jo... Altså, passagertallet stiger. Det virker virkelig konservativt i mine øjne. Men hvis det er dem på broen, det er jo dem, der styrer skibet, og det er dem, der sætter sejlene, så må jeg jo bare stå nede i lobbyen, hvor jeg lige vil sige... restauranten og nyde en dry martini eller et eller andet. Men ellers så, og så er Norden, jamen den er oppe med 2%, og ja, det virker måske sådan lige en lille ende, men sådan er det. Og så har vi, ja, så hele, det hele er rødt, men de amerikanske futures bliver en lille smule grønne, så det, altså, kan vi få en grøn slutning en fredag, så kan det jo godt være, at vi kan trække os selv op ved hårene til sidst. Men here's hoping. Yes. Nu skal det handle om Nordens regnskab, og vi har fået deres administrerende direktør, Jan Rindbo, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Jan. Tak skal du have. Godmorgen. Et flot regnskab ser det ud, som om I har landet her til morgen. Kan du ikke lige tegne de store linjer op for os? Jo, det kan jeg godt. Altså, det er det bedste resultat i Nordens 151 år. Så vi er jo rigtig stolte og glade for at kunne levere et rekordregnskab. Men i virkeligheden er jeg måske endnu mere stolt over skal man sige, baggrunden for at kunne levere så flot et resultat, fordi det er egentlig kulminationen, vil jeg sige, på mange områder i forhold til den strategi, vi har arbejdet med, og hen imod at være mere asset light. Og det her med at kunne omstille sig til nogle meget omskiftelige markeder, det har vi jo virkelig set meget af i 2022, altså et tollersmarked, som startede højt, sluttede lavt og lige præcis omvendt i produkttank. Og den evne, vi har haft til at kunne navigere både mellem tank og tørlast, og så også inden for de her to segmenter, det har virkelig vist sit værd i 2022. Så er det alle forretningsområder ude hos jer, der trækker lige meget, eller hvordan ser det ud? Nej, det trækker ikke lige meget. Vi leverer i vores asset light forretning, der hedder Freight Services and Trading. Der leverer vi 550 millioner ud af de her 744 millioner på bundlinjen. Og det gør vi ud fra en meget høj margin. Vi har tjent $3,300 per dag. Og det er jo her, hvor vi er ude og charter skibe ind fra andre rederier og også servicerer vores kunder. Og her har vi virkelig været i stand til både at kunne tjene penge i et stærkt stigende produkttankmarked, hvor vi har været ude og charter skibe ind før markedet steg. Og i tørlast, der vendte vi endelig vores markedsposition i løbet af andet kvartal, hvor tørlastmarkedet ligesom toppet ud, og det betød faktisk, at vi i andet halvår havde flere laster end skibe. Altså vi havde først været ude at booke lasterne, og så kunne vi leje skibene ind løbende til billigere rater i løbet af andet halvår, og dermed vi også kunne tjene penge på et marked, der faldt. Mm. Men som du er inde på, Jan, det har været et ret usædvanligt år 2022 på mange måder, men altså selvfølgelig også for jeres forretning. Bliver der sådan flyttet rundt på markedsandele, og er konkurrencesituationen egentlig ændret for jeres virksomhed? Nej, jeg vil sige, at det store billede opererer vi jo i et meget fragmenteret marked. Så Norden er en af de allerstørste operatører inden for vores segmenter i verden. Men vores markedsandel er stadigvæk kun omkring 4%. Så det er ikke, fordi der bliver flyttet markedsandele som sådan. Jeg tror mere, at i vores forretning skal man kigge lidt mere på, hvad er forretningsmodellerne. Hvor at, man kan have den mere traditionelle tilgang, hvor man har en stor egen flåde, og så skal man sådan håbe på at kunne investere efter, at markedet skal være højt. Og så bliver man tjent rigtig mange penge, når det går rigtig godt. Og så kan man, som Norden har gjort, have en kombination af de to, hvor at vi også har hele den her asset light del af forretningen, der gør os langt mere agile og omstillingsparate. Og så er det også vigtigt, synes jeg, at sige, at selv der, hvor vi egentlig kalder os selv lidt mere asset-tunge over i forretningsenheden, der hedder Asset and Logistics, jamen der er vi, vi er jo egentlig asset-trader, som vi kalder det. Altså vi køber og sælger skibe i høj grad. Altså vi udnytter de her store udsving, der er også i skibsfriser. Så bare som et eksempel, så solgte vi faktisk 75% af de tollerskib, vi ejede i løbet af 2022, og var dermed i stand til faktisk at sælge til ret høje priser, før markedet faldt. Og det er også noget det, der har gavnet os her i det forgangne år. Mm. Så der er altså masser af steder, at det trækker positivt ind i jeres regnskab. Jeg har Lav Svendsen i studiet, en herre, som elsker alt, der har med store skibe og det blå hav at gøre. Lav Svendsen, jeg er sikker på, at du har spørgsmål til Jan. Nå, men det er jo også, det indgår jo i nationalregnskabet. Nu har jeg tjent 5 milliarder kroner, eller hvor meget det bliver til det der. Det er jo helt vildt. Men lige spørger, det virker som om, at jeres prognose er, at I har låst ufattelig meget fast allerede, og derfor er I sådan lidt sikker på at tør sige noget som helst. Der er jo ikke mange, der tør sige noget, hvor mange eller få penge de tjener i år. Kan du fortælle noget om det? Og hvad I så gør? Ja, det kan jeg godt. Altså, for det første er jeg utrolig glad for den guidance, vi kommer ud med for 2023. Jeg er godt klar over, at det er et lavere tal end rekordåret 2022. Altså, vi guider på et resultat, der ligger i spændet 330 til $430 millioner. Og det vil jo så immer væk stadigvæk være altså i top 5 over resultater på Norden i vores lange historie. Og det, der er sagen for os i 2023, det er, at vi over i den forretningsdel, der hedder Asset and Logistics, der har vi, altså i tørlast er vi fuldt dækket. Og det vil sige, at vi er faktisk beskyttet mod et meget svagt marked lige i øjeblikket. Så der har vi rigtig god visibilitet, og det har vi egentlig også i tank. Fordi herover i den her del af forretningen, jamen der har vi faktisk allerede dækket 70% af vores eksponering. Så i den del af forretningen har vi rigtig god visibilitet. Over i den anden, freight services and trading, jamen der har vi faktisk en stor tankposition. Vi ligger samlet med lige knap 10.000 åbne dage i tank. Og det vil sige, det er jo det, der er det, skal vi sige, det største spørgsmål for os i hvert fald, som teknisk står i dag. Jamen det er jo selvfølgelig, hvor stærkt bliver produkttankmarkedet i 2023. Ja. Og hvad gør du ved din kapacitet? Altså, hvordan ændrer du din fløde, har du tænkt dig, i år? Ja, så vi har jo set en kæmpe stigning i værdien på tankskib. Ja. Og det vil sige, at vi sidder faktisk på nogle ret store, urealiserede gevinster på de her skibe, som vi har købt tidligere. Ja. Og der tror jeg nok, at man skal forvente, at vi gradvist nok vil tage lidt eksponering af og se ind, når vi ser nogle gode muligheder for at gøre det. Ja. Så Jan, det lyder som om, at du er en veltilpas mand ude hos DS Norden, og det kan man jo sådan set godt forstå, men som du også selv er inde på, så er du altså ret usikker i fremtiden, vi kigger ind i. Hvordan kommer I til at styre igennem det? Jamen, det gør vi jo ved en kombination af data. Altså, vi har i de senere år jo udviklet mange nye sådan datamodeller, som er med til at give os indikatorer. Fordi jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke data, der styrer det her alene. Det er jo selvfølgelig en meget kvalificeret organisation, vi har, som er ude at tale med kunder, og som virkelig i kombination med alle de datapunkter, vi har, virkelig har fingeren på pulsen i forhold til vores markeder. Og når markeder er så omskiftelige, som de er, jamen, så er der mange penge at både at hente og tabe, hvis man ikke er på toppen af det. Og det er vi. Så det er jo en af de her afgørende punkter for os i forhold til at kunne fortsætte med at tjene mange penge. Mm. Må jeg lige spørge om noget? Ser du noget potentiale, det burde være der i min optik, men altså opad for bolk snart? Altså, nu er vi jo nedkølende økonomien og sådan noget, men det får jo også en ende. Altså, er det ikke det, I skal kigge hen næste gang? Jo, og det er også det, vi har skabt plads til i forhold til, at vi netop fik solgt mange tøjlerskib på toppen af markedet og få taget mange kontrakter på toppen af markedet. Så vi har jo netop den her evne i løbet af 2023, når vi synes, at det er det rigtige tidspunkt at gøre det på, jamen, så kan vi netop rykke vores eksponering tilbage fra tank mod tørlast. Så det kunne meget vel tænke sig at være 2023. Nu er tørlastmarkedet jo ret meget knæ, rent spotmæssigt nu. Egentlig synes vi ikke, at skibspriserne er faldet sådan helt så meget, som man måske kunne have forventet. De er nede sådan godt 10% i forhold til sidste år. Ja. Men der kunne godt være lidt mere downside på den korte bane, tror vi. Men jeg tror også, der kan komme en rigtig spændende mulighed af tørlast i løbet af 2023, og det er vi klar til. Mm. Men I vil ikke lave om på de segmenter, I er i? Altså, gå opad i størrelse, det er jo det, jeg sådan set spørger om. Det har jeg ikke lyst til. Ja. Det kunne faktisk godt tænkes, at vi i... Og det vil nok være i tørlast i første omgang, fordi det der meget, der ligesom, nok er mest attraktivt til at gøre det. Men vi kunne godt gå ind i Cape Size, som er de allerstørste skibe i tørlast. Og det er jo der, hvor du virkelig kan få noget... Altså, hvis du er dygtig til at håndtere din eksponering, jamen, så er det klart, i Cape Size, hvor der er mest volatilitet, det er så også der måske er de bedste muligheder. Ja, det er jo Kina. Men, det er jo Kina, der fik det. Jeg kan afsløre, at der er sejrshænder i vejret her i studiet for Lars Svendsen. Nå jo, fordi vi har en helt absurd situation. Du ved jo, nu taler jeg til mand, der ved mere end mig. Men det er det der med, at radaren har været fuldstændig skæv. De store skibe har været lavere end de små. Det gælder også i øvrigt tank. Det er jo lidt absurd. Lav, vi kan fortsætte debatten, men jeg ved, at Jan Rindbo, han skal videre. Han har en travl formiddag. Lige til sidst, Jan, I flytter fra midcap til large cap segmentet ude på børsen. Hvad kommer det til at betyde for jer? Det betyder forhåbentlig mere opmærksomhed, fordi jeg synes, vi har en spændende historie. Jeg tror, at der er en del, som måske lidt misforstår nogle gange, skal man sige, det helt shipping segment. Og jeg synes faktisk, at vores historie er ret unik, så jeg håber på, at der kommer flere muligheder til faktisk at tale omkring vores forretningsmodel og tale om, hvordan vi skal man sige, håndterer et meget omskifteligt marked, som jo måske for mange investorer godt kan lyde lidt farligt. I virkeligheden så opererer vi jo med mindre risiko end mange andre, skal man sige, mere traditionelle rederier. Og det gør, at jeg synes faktisk, at vi har en god langsigtet historie også på vores aktie og vores selskab. Mm. Jeg lover dig i hvert fald, at vi kommer til at følge den historie her i Millionærklubben. Jan Renbo, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Selv tak. Så vidt altså den administrerende direktør om dagens regnskab fra Norden, Lars Svendsen. Ja. Var du glad og tilfreds af det, du havde? Ja, jo, men fordi, altså, hør nu efter, der er jo mange andre end ham jo, men han sidder øverst på et foretagen, som kan noget. Og det, jeg ved ikke, hvem derude, der, han er dygtig og så videre, men der, han har altså også mange adjudanter og underdirektører, hvad det er, som kan noget, og de tør noget. Og det er det, der er fidusen ved det. Man kan jo være aldrig så klog, men hvis du ikke tør noget, så ved du, hvordan det går. Vi har jo 100 millioner mennesker på aktiemarkedet, ikke? De ved lige, hvad der sker, og de tjener aldrig en krone. Altså, de derude, de kan begge dele. Mm. Og de tør også gøre det, og det, han har nemlig en ret god mulighed for, hvis man, og det er jo altså konjunkturopsving, med at gå opad i størrelse, hvor han jo ikke har holdt pause i mange, mange år. Han har jo engang haft nogle, altså de her 170.000 tonner, eller 80.000 tonner, nu er det helt op på 215, nogle af dem. Men og så sidder det i Newcastle, Max, men altså, der burde være masser af penge, og det er jo der, ham her, Gokkel er, G-U-G-L, han er jo der, plus Pan Max får Norden godt op til og med Pan Max, så de lapper over der, men han er meget, meget stor indenfor. Yes, GOGL, som ja. Selskabet hedder Golden Ocean, hvis man vil ind og kigge på det selv. Frederik fra Silkeborg, nu skal vi til noget helt andet. Ja. Han skriver om, eller han skriver sådan her, jeg tror, vi er i begyndelsen af en råvarecyklus. Jeg vil gerne positionere mig derimod. Jeg har F.L. Schmidt, og jeg overvejer Rio Tinto, men hvad har I andre gode idéer til aktier, som måske er i lidt andre områder af temaet, hvis man kan formulere det sådan? Lars Persson, Supercycle. Jamen altså, jeg har jo selv bolig den herinde og sat flaget op for Lundin Mining, der faldt en lille smule i går. De var ude og komme med nogle kommentarer om, hvad der var i jorden. I Sverige er der også en masse miner, der er i gang, der lige har fundet nogle ting, så der, jeg kan ikke lige huske nogle navne, men jeg har set, der er jo flere, så der kan man købe ind. Men ellers så er der jo et hav over i Canada og USA, så jeg ved ikke, hvorfor en man skal vælge. Jeg tror, det bliver måske lidt ligesom at putte en sten i vandet, ringene breder sig, så når man ikke den ene, så kan man nå den anden i hvert fald. Og man kan jo se i hvert fald, man skal helst have en af de der miner, der har noget med kover, og så kan man jo, og mange af dem har jo så noget andet, så om det bliver Vale, Rio Tinto eller et eller andet, tænker jeg, men Svendsen, har du... Ja, jamen jeg tror, han har ret, og det er også det øget, det er en af de ting, jeg mener, man skal også tage, give ham her Lars Tøde credit, for han taler jo også om det der, og han har bare været for tidligt ude med at putte penge i råvarer og miner, fordi altså hele den grønne omstilling indebærer enorme investeringer, og der er jo nærmest mangel på kår, men altså der skal bruges ufattelig meget af det, og aluminium kan jo til dels subsidiere det. Substituere det, hedder det, ikke subsidiere det, det amerikanerne gør. Men med deres grønne pakker og alt det der. Men jo, det er fuldstændig rigtigt, og der skal også bruges, man ser jo om, hvis vi husker, var det, at man siger, at kårmængden skal mindst fordobles om 20 år, ikke? Og at stål vil vokse med den normale udvidelsestakt. Men det gælder jo også alle de andre, altså nikkel og alt det der, og batteri. De stoffer, man bruger til det, er jo så til dels nye ting, og også det under lithium. Så jo, man kan jo kigge på, der findes jo en side, der hedder marketscreener.com, og der kan man, hvis du så går ind for eksempel på Rio Tinto, så kan du, ved at du går ned under noget, et eller andet punkt, der hedder noget med fundamentalt forhold, eller sådan noget lige om selskabet, så kommer der ned til højre en liste over konkurrenter, og der kan I se dem, hvor man, ligesom, det er jo en let måde at finde en sammenlignende gruppe, og I kan også kigge på den anden, som hedder den der Antofagasta, det er, hvis I skal have kår, er nok det mest klare, og der er Southern Copper, er der også en, der hedder, det er et amerikansk firma, det er der, I skal lede. Det der er så balladen, jeg har jo sådan set ikke rigtig noget af det i øjeblikket, andet end F.L. Schmidt. Balladen for F.L. Schmidt er jo, at vi måske nok bliver smidt ud af med badevandet, fordi det ender vel med, at ham der, Altor og nogle andre, som han rotter sig sammen med, vil købe os ud, og så vi får kun den første. Vi får ikke helt forestillingen, vi får kun... Kapitalfonden, der købes ja. Ind. Ja, og hvad hedder det, det er vel det, der er perspektivet for dig. Det gør jo okay. F.L. Schmidt. Selvfølgelig kan vi være så glade for, at vi sandsynligvis, eller har ret stor sandsynlighed for at få et indløbningstilbud, men hvis på... Jeg mener jo, at den aktie om 3 år skal koste 800, ikke? F.L. Schmidt. Ja, Og den koster 305 eller sådan noget. Men hvis vi bliver smidt ud af døren på et tilbud på 350, ikke? Det er jo nok sådan noget 400 højst, tror jeg. Så må vi sige tak for nogle hurtige penge, men så må vi jo investere noget nyt, fordi så får vi jo ikke overkrøder, eller den store ryk opad. Ikke? Det er ligesom, hvis vi får et bud i Bavarian, så bliver vi jo også smidt ud, inden det hele har noget at fare afsted. Ikke? Ja. Så det er det, der er problemet med FL Smith, men jeg mener, det er fuldstændig rigtigt. Det er et spørgsmål om timing. Men ja, til en supercykel, skal jeg høre jer sige. Og jeg tillader mig også lige Martin fra Brøndby at smide dig med i puljen til en kop, fordi du spurgte nemlig om det ikke er rigtigt, at kobber bliver den nye olie. Og jeg synes, vi har været omkring emnet. Du spørger også, om der er nogle gode aktier eller ETF, for nu har vi lige nævnt et par stykker i hvert fald her. Så det var det. Og så har Lone fra Skiby skrevet til os om The Metals Company, som er en kanadisk aktie, som finder sådan nogle sjældne jordarter, eller hvad skal man kalde det, ude på havet. Så, det kunne også være noget, man kunne kigge på, og jeg smed den lige forbi jer i morges, da vi sad over morgenkampen. Ja, I kender den ikke, kigge lidt mere på men I kan måske lige gå hjem og kigge på den, fordi det lyder sådan set spændende. Tak, Lone fra Skiby. Du er selvfølgelig også på listen til kopper. altså millionærklub kopper. Mm. Nå, Aurobis, Lars Svendsen, skulle vi lige, vi havde et hængeparti der, kan vi lige nå det? Ja, vi havde jo en, der spurgte om det, og så lå den der og gav sig på vist nok på en eller anden formelding på regnskabet. Og jeg har kun kigget på den, jeg følger med i den, men jeg er ikke inde i den dybt. Jeg vil sige, at jeg mener, det er en langsigtet holdposition, koster lige omkring 100. Og jeg mener, det er en langsigtet hold, men han er jo altså kun smelter, han har ikke miner. Så han lever altså genbrug og smeltning og kobber og ser rent, og det er også i øvrigt nogle andre metaller, der kommer ud af det der, han ligger og laver. Så jamen, han er langsigtet vinder på det, men han er jo smelter, dermed er han også følsom over for energipriser, han er følsom over for råvarer. Priserne, hvis de svinger, og det gør kobber. Men så jamen, det er en langsigtet, og så kan man jo købe, hvis man vil det. Og det er så, den er jeg heller ikke enig med, jeg kigger meget på den. Det er Salzgitter i Tyskland, det er stålværk, som ejer 25% af den. Og det er lidt en, det er sådan noget, jeg høger, at en indirekte måde at komme ind til en lidt lavere pris, og så har man det der stålværk, det er 6 millioner tons stål om året, de laver. Og så er de jo mandesmand rørenværke. Det er sådan nogle, der laver pipelines. I gamle dage var det kun dem, der kunne lave ordentligt pipelines, det kan man ikke mere. Det er ikke dem, der har lavet den, der røg i luften ude i Østersøen der og så videre, men det føler mig også. Så men altså i øjeblikket er stål ikke. Stål er faktisk forbløffende på vej opad i aktierne. Jeg har jo lidt i den, mest den der ArcelorMittal, og så har jeg noget Rostfristål og Thyssen og i alt muligt. Ja, de er også, de kommer i regnskab, er de ikke her i løbet af ugen, synes jeg så. Hvem? ArcelorMittal. Gør de det? Nå. Det ved jeg faktisk ikke. Det må undskylde. men de er faktisk aktiemæssigt er faktisk også Postco, som er en, vi har spurgt, og POSCO er også i Korea, også på vej om koden PKX. Der er lidt morgengrød i det der. For hver gang, at vi får kommer omkring vores hængepartier, så kommer der flere hængepartier til Claus Svendsen. ArcelorMittal, den kigger vi på til i næste uge. Nå, Svendsen, du får lov at trække en kop i dag, og jeg har skrevet ned, jeg har en liste her, du kan vælge et eller andet tal mellem 1 og 10. Og 10? Mm. Jamen, så synes jeg, at det skal være nummer 5. Det var Martin, som havde skrevet om Danaos. Danaos. Så det var sådan set også en af dem, du havde svaret på. Det passede sådan set perfekt. Det er det der græske rede. Jeg har nu de mest fantastiske navne og skibstræder. Der er en, der hedder Pistiolis, der er en, der hedder Diamantides. Og de er de mærkeligste navne, de har. Du tror, det er løgn. Svendsen, du har fået for meget citron, mand. Nå, ja, Lars Persson, lad os lige kigge på dagens marked herinde. Vi skal til at lukke og slukke. Jamen, nordmændene retter sig en lille smule op med 0,3, og de amerikanske futures har også rettet sig en lille smule. Vi må se, om vi kan holde gang i dampen og måske rulle mod nullet, men det er egentlig lige sådan, som det ser ud. PT. Og husk, billetter til vores næste aftenarrangement, dem finder du altså inde på euroinvestor.dk/arrangementer. Så kan du altså gå derind, hvis du vil møde os, Millionærklubben, vi stiller op og taler om den store udbyttefest. Det bliver med Lars Svendsen, Per Hansen og Ole Søberg. Tak til netop hr. Svendsen og også til Lars Persson for godt selskab endnu en gang sådan en fredag her. Tak til Daniel Sartul Assen, der stod for teknikken. Og selvfølgelig også tak til alle jer, der skrev ind og var med til at gøre det til en god udsendelse. Masser af gode aktiespørgsmål, som I har sendt. Og rigtig god weekend til jer alle sammen. Vi er tilbage på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig.